26. Kotásek zazvonil u dveří Orobejlovy vily. Po chvíli se ozvaly šouravé kroky a objevil se svatopluk Ujec. Račte dál, vyzval Kotáska, přestože vám nemohu nic nabídnout. Leda snad sklenici mléka. Dcera odjela a já se ve vaření nevyznám. Není třeba, učinil odmítavé gesto poručík. Přijel jsem si jen pro strojopis Orobejlovy kuchařky. Paní Orobejlová mi slíbila, že mi jej připraví. Jistě, jistě, přikývl bývalý učitel. Přesto se na chvíli posaďte. Je zde tak nezvyklý klid, že mě chvílemi až děsí. Kdysi před léty se mi žák Souhrada zatoulal v katakombách a nebyl k nalezení. Volali jsme ho, ale marně. Přikázal jsem tudíž žákům, aby zůstali stát na místě, nehlučeli a nechovali se jako zvěř, načež jsem se vydal po Souhradových stopách. Procházeje temnými chodbami ztratil jsem se rovněž. Dodnes vzpomínám na to ponuré ticho, které se mě zmocňovalo tak intenzivně, že jsem si hrůzou začal pískat, což zásadně nikdy nedělám. Podobné ticho je nyní v tomto domě. A pískáte si, nikoliv. Ale zlobím se na svou dceru, která ke mně nemá špetku ohledů. Navíc se sama chová, jako by se jí nedostalo dobrého vychování. Považte, že si klidně odjela na chetu. Zřejmě se potřebuje rozptýlit. Kdyby si každý, kdo se potřebuje rozptýlit, odjel klidně na chetu, byli bychom národem povalečů a budiš k ničemu. Navíc tam ta nestyda nejela sama. Tak. A s kým? S chlapem. Je mi trapné to přiznat, ale myslím, že zamlčovat pravdu je daleko horší. Nikdy jsem neměl o Orobejlovi dobré mínění a nesnášel jsem ho. Přesto nesouhlasím s tím, že má dcera má milence. Pospíšila si. Nepospíšila. Má ho již dlouho. Od té rozdělené dovolené, kterou jim naordinoval ten pomatený psychiatr, který by měl hledat zaměstnání spíše v nějaké restauraci. Doktor Beruška. Ten. Na první pohled vyšinutý subjekt. A považte, že mu rovněž vydávají knihy. O mé historické romány není zájem, ale pro jeho paskvily a bláboly je papíru habaděj. Vaše dcera se tedy při té rozdělené dovolené seznámila s nějakým mužem. Znáte jej? Povrchně. Nesympatické, arrogantní individuum. Asi jako Orobejl. To byl alespoň zámožný člověk. Tenhle je vandrák bez střechy nad hlavou. Platí výživné na tři nezletilé dítky a spí v ateliéru. Je tedy malíři. Spí v cizím ateliéru. Živí se tím, že posílá herce na jeviště. Někdy ho nechají i napovídat. Ale paní Renatě se líbí. Prostě s ním chodí a obávám se, že si ho i vydržuje. Je mi z toho na nic. Proč právě já musím být svědkem takových věcí? Třeba to vidíte příliš černě. Vždycky jsem jí vštěpoval ušlechtilé zásady a dával jí za příklad naše velikány. Stejně jako svým žákům ve škole. Dodnes mi píše žákyně Studnová, která je archivářkou v Brně. Ta by se určitě s nějakým inspicientem netahala. Možná, že je to opravdová láska. Prosím vás. Opravdová láska. To byly příběhy Tristana a Isoldy, Romea a Julie, Raduze a Mahuleny. Dnes se pěstuje sex a sází se ve sportce. Lidé jsou neuvěřitelně povrchní. A když se vyskytne někdo, kde je chce poučit a posvítit jim na cestu, ještě se mu vysmějí. Takhle kdybych napsal něco o tom, jak si co nejlépe naprat nácka. To bych se hned stal předním spisovatelem. Vidíte. Abychom nezapomněli na ten strojopis. Leží na klavíru, zamumlal Ujec, ale hned se sám odšoural k hudebnímu nástroji, aby odtud vzal Orobejlovo dílo v tuhých světle modrých deskách. Trval jsem na tom, aby Renata byla hudebně vzdělaná. Hudbou k srdci, srdcem k vlasti. Sám se mi učil na harmonium, které mi daroval můj strýc, varhaník v českobratrském sboru. Později jsem zakoupil dcerce pianino a přísně dbal na to, aby ve volném čase pilně a svědomitě cvičila. Stejně to k ničemu nebylo. Renata lajdačila, zejména v pubertě. Pokud zasedla k nástroji, hrála dovádivé taneční melodie, které jsem nesnášel. Mnohokrát jsme se kvůli tomu pohádali. Pak se pianino při stěhování rozbilo a tento klavír koupil Renatě Orobejl. Byl to vyložený hudební primitiv. Drnkal jedním prstem moderní melodie a naprosto nedbal toho, že mi to jde na nervy. Zaplať pán Bůh, už si tady nezadrnká. Ale klid vám přece také nevyhovuje. To máte pravdu. Už mě nebaví ani psaní. Mám dva obrazy dramatu o oslepení Boleslava Ryšavého, ale stále se nemohu odhodlat k tomu, abych úspěšně pokračoval. Jestli dovolíte, vzal bych si ten strojopis. Jistě. Proto jste přece přišel. To mléko byste nechtěl. Děkuji. Nemohu už se zdržet. Svatopluk Ujec chápavě přikývil a doprovodil Kotáska až na chodník. Naschledanou, pane inspektore. Rozloučil se. A přeji vám ve vaší záslužné práci hodně úspěchů. A kdybyste měl zase náhodou cestu kolem, přijďte se na mne podívat. Rád vás uvidím. Hovořil jste skutečně velice zajímavě.